Bye.

à chaque en priant des dons, ce qui n'existe que des noms. bolingo mama parola kamote maye lokumu ekoma ya koso baba pangie maluka lokumu babu ngazela basusu bakene pena malita ye matiteza la tamba mwana mokiri nawela nasomba bolingo ya mama na kosenga ye mama ye Bolingo mama maloranga motema e Lokumu ekoma ya koso baba pangie Baluka lokumu babu mazela basusu bakene pena malita e Mama mae shoke Bagelo, papu de hilo y ya sea malo, bagelo. choqué, paysanne, entre ta région qui tu veux ébahir le manioc, on est le saboter dans ton choqué. Suka mama ye, boringo boringo suka ya makambo, boringo boringo. olinga ye bolingo suka mama ye solo chika ya e bolingo bolingo suka ya makambo ya makambo bolingo bolingo suka misu ye moto papa si me murió por ti e comi si e yudasi mama yo oh my yo mama yo oh my yo soki monica kumisio ore kisa derote soki apesio litea e bonkito yoka mama yo oh my yo mama yo oh my yo. chipote. Thank you. tika tambala mbok. Thank you.

kamate mama zongo pepepe. Thank you. We'll be right back. Thank you. na suka molongo bye bye na kangana mokiri bakoluka yo na libala boligo yo yo yo yo bakana o bana we bakana e mama ye bakana o mama ye bakana e mama ye bakana o mama ye bakana o mama ye Napoli la sherigo ake Sola mamanda libanda bako seka Bako bina kebo na sango Baiba melaka na yo masanga Bako luka bango na matangu Mokili yo yo yo yo Nyoka loko kana we Baka na ye mambo Banya mungo mambo Baka na ye mambo Banya mungo mambo Yeah. Yeah. Thank you.